دا حق ذات المسیر او چوا زنو دا مشرکان پا بیان دا حق سرا. تفسیر قرطبی نکی فسدا اللہ فرق جمعهم از تفسیر قرطبی داتے سو تفسیر حوالی در کوما دل پار چی سوک داونو چی دا من سختی کو مگن کو سختی کی گی نا عملم نرن کی گی چی سنگ حق دے دا قرآن بیانولو دا دیر مشکل دے. اللہ کریم دے منتا توفیق نصیب کی. علامہ قرطبی معنی کی دا زان لنوڑ کا فسدا بما تومر فرق جمعهم وکلمتهم بان تدعوهم الى التوحید. فرق جمعهم سمانا تس نسکد دوی دا ڈلے او فرق جمع تس نسکد دوی دا ڈلے او مات را مات کد دوی دا خبرہ و بیان دا توحید سرا. فسدا بما تومر مداری کوئی صدا وی اظہار تا فسدا بما تومر اے صدا الرجل بکلامه اذا تکلم جہارا صدا الرجل بکلامه اذا تکلم جہارا چکل سڑے پر زور خبر کولا آواز بھی اچت کے ہوئے صدا بکلامه اے شور جوڑ کا فسدا بما تومر چری کا چری چری کا چری بیان دا قرآن سرا چری کا ہوئے بیان دا قرآن سرا. اور دا مشرکینو دا مشرکینو آزرنا چی دی اغا اوچوا فسدا بما تومر پوشکن اوچوا چگی کا فزور زور بیانو کا. او حدیث کی مرازی الحق دا حق چی دیکن دا دا مشرک دی پار اور دی اور سوزی پی سوزی بیان کا دا سی چی پتو لگی فسدا بما تومر وارد المشرکین. اللہ اللہ مولانا عبدالدغا ابن قیم سے رحم اللہ لکھی وسدا بما قال الرسول ولا تخف حسید نونیا صفحہ 19 وسدا بما قال الرسول ولا تخف من قلة الانصار والاعوان حق بیان کا چان یری گما کہ مرگری دی کمی اظہار دا حقو کا. فاللہ ناصر دینه و کتابه واللہ کافن عبده بامانی اللہ مددگار دخپل دین دے دخپل در رسول دے اللہ خپل بندل کافی دے. لا تخش من قید العدو و مکرهم فقتالهم بالکذب والبہتان اللہ یری گمد یاری چلنو نا ای قتال ای خبرہ فکذب و بہتان دا. فجنود اتباع الرسول ملائکو وجنودهم فاساكر الشيطان فسدا بما تومر وارذن الجاهل وارذن المشركين انا كفيناك المستعذين انا كفيناك بشك كافي منتالنا المستعذين فمقابله المستعذين كافي تالرا فمقابله المستعذين چکم خلق تاسر استهزاء کی تو سزا بول من ورکو دا مستعذين سوق دي الذين يجعلون مع الله إلها آخر داخل دي چکر دي الله سنور إله إله آخر نور معبودان فسوف يعلمون تسلي ولقد نعلم أو تأثير من پوئيگو أو پوئي منگا أنك يزيق صدرك چه تنگيگي خفكيگي سنستا بما يقولون تو خبر دودوي وچه كلا داخل استا خلاف خبر كي نتسلي ساتا پس فسبب بحمد ربك زور لگوا وپاكوال بيان لد ربستا چتا خفقین خط توحید بیان کا وکم من الساجدین اشد اللہ تصدیقک ان کے وعبد ربک عباد کو در بخل حتا یاتیک الیقین تردی چراشتا تو یقین عند الجمهور علماء کی الیقین الموت عبادت کو اتر مرگ پوری داولی مان دا چ مر نہ پست عبادت نشترے یو دیو مانا مقصد دے عبادت سوی اظہار عاجزی اپ موت سرا عجز متحقق شا تجی جوان دے نو اظہار عاجزی کوا اپ عبادت اچکل موت راگے نو عاجزی خود بخود اخکار شو. دیم مسئلہ وابد ربکا حتی آیات یکل یقین دلہ تابداری کوا تر مرگ پوری سمانا پریشانیان برازی و دا پریشانی چرتا مانی نشید ترک دعوتنا معنی نشید دعوتنا، معنی معنی نشید دعوتنا، مصائب برداشت کوا تر مرگ پورے کار کوا، چھٹی پکی نشتا رہے. سورت ابراہیم دا سورت ہجر ممتاز پیوسو مسلو. اولا خبر دا امتیاز لفظی دا، اگر امتیاز لفظی دا دے چپاول کی الکتاب و قرآن مبین ذکر دے. دیم نقطہ دیم وجہ سورت ممتاز دے پا ذکر کولو دا دو ڈل سرا چا مستازئین اور مقتسمین دی. دریم نقطہ سورت ممتاز دے پیوسو آیتنو یعنی مسائل سرا چ عنوان دا آیتنو پکی بدل دے. وانبتنا من کل شیء موزون، وانبتنا فیا من کل شیء موزون، دا پورا بل ذکر نرازی. اور دارنگ سورت ممتاز دے پدی خبرا چ اللہ علم عالم بما کان وما یکون زیم، ولقد علمنا المستقدمین ولقد علمنا المستأخرین. تیشوا سورت دغا ہجر ممتاز دے پر ذکر دا مادی دا انسان چہ سل سالم من ہمیں مسنون دے. سورت ممتاز دے پر ذکر دا مادی دا جن چول جان خلقنا من قبلو من نار السموم. سورت ممتاز دے پہ یو سو ٹکو باندے اصحاب الحجر سبیل مقیم امام مبین. ٹھیک شو سورت ممتاز دے دا قوم لوط پہ ہلاکت کے پہ ذکر دا ٹیمن و مصبحین و مشرقین. اور سورت ممتاز دے پہ جملے دا لعمر کا انہم لفی سکرتم یا مہون. انور امتیازات شتلے یار دا خبر ماتا سمخ کی کڑے وخا تیر شوی خبر بیا مر آلے گئے چھ بعض خلق ہوئی چھ عثمان بیدت کرو دو جمعی درم آزان شروع کرو. نبی علیہ السلام علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. او جمہور مسلک دے چھ عثمان خلیفہ راشد دے، او خلیفہ راشد چھ کم کار کی اگر در رشد نوی آیتا بیدت ویل بیدت تے، آیتا جاوی چھ بیدت تے اگر ویون کے بیدتی دے پر لے درج کا بیمان ہے. ٹھیک شو سپاری جوڑاول دا قرآن کریم پدی اعتبار سر جائز نہ دی چپ دی کی دا قرآن اگر تفخیم چکم دے عظمت اگر پاش پاش کی گی. اور سپاری چخلا جوڑی دا قرآن پاک دل پار جوڑی چ ختمون پہ کئی گنا، اور دا ختمنا پدی طریقی ماہودی متعارفی ہے ات قضائی سر بدعت شامل کلی دیں. نفس قرآن ویل ممنوع نہ دیں چکر للہ فللہ اللہ علی اللہ وی تو من آنے دے خوبیا ہم کہ چرے ہے ات قضائی والا جوڑ کی او چاہے تب صبح سپارا خواندن تو ایرا ایرا شاور اللہ اور نور علماء کی تو بدعت. ٹھیک شا اس یار دے مسئلوں پر چمرا لے گا سورت خلاص الغواڑی خا یور دا سے بیس سوال اولی کا بیاز اشپا راشم جواب دل در کا اشپا بتا تم شوق گرا کہ تم شوق گرا کر. ٹھیک جو خا جی سورت نحل دے سورت تو سورت نحل ہوئی وجہ تسمیت دی سورت تو سورت نحل سرا. اللہ آغ آت 68 اتش پہ تک راضی واؤہا ربک الی النحل استا رب وہی کردہ نحل تا آغا ذکر دا نحل را غلے دے نپدی اعتبار سر صورت موسوم کا پہ اسم دا نحل سرا تسمیہ دا کل صورت پہ اسم دا جو سرا ترتیب مصفی کی شپار سم دے پت صورت ہجرنا او نزولی ترتیب کی اویا نمبر دے پت صورت کافنا. اویا نمبر پر سورت کاف رب دی سورت ما سبق سرا التوی ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون دلت اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. کم خلچ تا اذیتن رسی اگر خوشحالی گنا ان قریب دو خدا عذاب راتن کے دے او گرس کے بے واخلی دے مربع چنیز دیننگوی ما اللذین یجعلون ما اللہ الان آخر اگر خلق مستحق دا عذاب دی چاہی اللہ سر بل الہ گنی دلتے سبحانہ و تعالی اما شرکون اللہ سر سب شریک خوشتے نا آلتا آخر کی چھو وابد ربکا حتی یأتیک الیقین تیشوا وابد ربکا وابد ربکا دلتے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فتقون یواز پہ عبادت مکلف پیغمبر نہ دے حکم عام دے تو دے اللہ پہ توحید بانے راجم اشائیں مضامین پہ اعتبار سرا پہ سورت حجر کے نمونی بیان شوی دا ہلاکت تا قومنو پہ دی سورت کی نمونہ دا ہلاکت دی امت بیانی گی پاخر کے چرا آل مکہ اور دغی قاس سالی مکی ہلاکت نمونی بیان شوی دلت دغی یو مثال ذکر کی آیت نمبر 26 کے فات اللہ بنیان من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم دیم مسئلہ دا کہ سورت ابراہیم کے اور سورت ہجر کے ادلہ نقلیو مسئلہ ترغیب القرآن ادلہ نقلیہ بیان دل اس پر سورت کے ادلہ عقلیہ و بمباری بکی گئی اور نہایت پر بسط و تفصیل سرا اور دا سورت ما سے زمانہ کے پر اشعار جوڑ کر یو یو باب در تبیا پر اشعار ہوئے ماں آئی وقت بس آزاد خلق ہوں تو بس جہاں کو موڈ ہی موڈ ہو جو بہم در تک منڈا بہو ہاں آؤ کہ تاسو دعا کوئے نہ شمان یہ بخیلان یہ ذرا سے بیمار ہیں تو دعا کو کہ ماں خدے صحت پر آ کے ذرا مریض ہے ماں گیس ذرا او تبخیر سلانجی رہی خدا دے اللہ میرا بانی دا چاثرت تکلیف رہا تو پروجہ کی کم ہی دادا کے ذات پہ دیر لو احسان دے خدا کوئے کہ نہ خا چزپ موج کے مجھے موج کے درس ہو کما جگہ داخو موجی کتاب دے موجی کتاب دے لکھو موجی سے پکا دے اللہ خلاصہ دی صورت بنشال سکار خلاصہ درتے ہوا دا صورت پہ دو حصوں بانے منقسم ہے یو حصہ ابتدا نواخلا تر آغ 112 پوری بما کانو یسنعون دیدہ پوری او پا دیق کے لوی مضمون رد شرک اعتقاد دے دوی میسا ولقد جام رسول منہم نواخلے تر آخر پوری ٹھیک شو تر آخر پوری او پا دیق کی مختصر مضمون سرے رد شرک فعلی رد دا شرک فعلی بیا دا رنبائی حصہ چی دا دا پا ابواب باندے دا خود دی ابواب تا زمن استازان با انواوے رنبائی حصہ پا سلور انواو باندے دا اے سلور نوعی دی پا رنبائی حصہ کے اول حصہ ابتدا نواخلا تر آیت 48 پوری وهم داخرون پوری اتسل اختم پوری وم داخرون تیشوا پنجاب دے خام پنجابی خویل غواڑی وم داخرون پوری حصہ اول اے نو اولا اپا دی کی دلائل عقلیہ او لوی مضمون سدے الخالق لکل شے ہو اللہ ہر شے اللہ پیدا کر دے خالق دا ہر سید یو اللہ دے بیادر تزپا شارو کیوئے من دے من نو اے 50 آیت نواخلا تر 65 پورے 65 پیت پورے پدی کی دا ذکر کی گی چھ تمام مخلوق اللہ تا منقاد دے انقیاد دا تمام مخلوق یو اللہ تا درے منوا آیت نمبر 65 نا واللہ انزل من السماء دے جن شروع دے آیت 77 پورے ان اللہ علی کل شیء قدیر اپدی کے لئے مسئلہ بیانی گی المبارک فی کل شیء ہو اللہ سلورم انواع ات اویان آیت نواحلی واللہ اخرجکم نا تر آخری آیت چما در توی وهم ظالمون اگز پورے دا نو عرابی دا او دی کے بدا بیانی گی چی منعم پا مخلوقات باندی فقط یو اللہ دے سنوائے شوی سلور شوی خالق لکل شے اللہ دے ہر شے حقیقت منقاد دے پارس کی اگر برکت اچھی تمام نعمتن مالک اللہ دے بس دا سلور انواع شو بیادی کی دلائل عقلیہ پشان دا صورت نحل دے دیر شے دی پچیس دا پشان دا صورت انام دے گن دلائل دے اور پائے کہ تنویر پا ہم سلح اسر ہم دے دے محصہ کہ 114 نوال تر آخر پورے دے کے رد پشر کی فعلی اور سلور مسئلے اور بیا دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام سسوال اس جواب اور آخر کے ترغیب الہ کتاب اللہ تعالی مختصر خلاصہ دوست چونکہ دے اختصار ٹیموں اتا امر اللہ فلا تستعجلو راغد اللہ امر نو پس تلوار مکوی تاسو پا غفتلو کی امر نمراد دل تکی عذاب دا اللہ دے نو اتا امر اللہ راغی عذاب دا اللہ لپا دا غچا چو ولار دی پا شرک ولار دی پا شرک یا سوک چو نسبت دا دروکی پیغمبرانو تا فلا تستعجلو تلوار مکوی پا عذاب راغی عذاب راغی عذاب اور دا ڈراؤں دا اور کل ما یاتیف و قریب دے سورت عنکبوت راواڑا سلور پنزوستم آیتو گورا اور درے پنزوستم ویستعجلونک بالعذاب تلوار کی تانا پہ وقتو العذاب ولولا اجل مسمى کہ نوے نیٹا مقررہ ولجاہم العذاب عذاب ورترسی دلو تو اس التے ویستعجلونک غواری یا تامر اللہ راغ سبحان و تعالی ما یشرکون پاک دے او بالا او بلندر دے اللہ کریم دا چانا چدی اللہ سے صداران جوڑوی اس دا صورت آسان دے دلائل مگ مخ ویل دکھا وقی دس عربی نہ ينزل ملائکہ اللہ را لگی فرشتے بے روح پا روح سرا او دل تا روح نہ مراد وحی دا روح نہ مراد قرآن دے روح نہ مراد توحید دے او توحید تا روح ولی وے دے دی وجنا کہ توحید سی نو بقا دا دن پا توحید دا زکے ور تا روح ہوئے لکا بقا دا بدن انسان پا روح سردا دا انسان دا بدن بقا روح سردا دنیا بقا او دا دن بقا پا توحید سردا او قرآن تے روح والے وے زکا دا روح سبب دا حیات انسان دے نو دا قرآن دا سبب دا بقا دا ایمان او دا دن دے علام یشام عبادی ان انذرو سمانا ان انذرو مانا دا اعلانو کے خلقو تا انذارو کے اعلانو کے خلقو تا عالم الناس انہو لا الہ الا انا اللہ فدی خبر اعلانو کے چنشت لائق دے عبادت مگر یو اللہ دے فتقون تابدائی دلاؤ کے دلتا فتقون تقوی فماند اطاعت تے دلائل اللہ پیدا کر اسمان نظم کی لپار زاد حق بالا و بلند تر دے رب کریم دا چانا چدی صداران کر زوی بل دلیل پیدا کر دے اللہ انسان دیو قطرینا فیضا ہوا خصیم مبین پس ناگان دا بدبخت مقابلہ کے ان کے دے اللہ سرخ کارا خصیم جگڑا مقابلہ کے ان کے اور دا مقابلہ سوری مانوی حقیقی نا اے منکر دے اللہ دے توحید دے بیا دلائل والانام خلقا اللہ ما ساوری پیدا کر دی لپار دی مخلوق لکم فیا دفعن تاسو لرا فیا پا نسل دی انامو کی فیا پا دی انامو کی اے فی نسل انام پا نسل دی انامو کی دفعن سامان دی گرمی دو دے او فی دی دی ومن آتا کلون او بازی دی تاسو خرائے ولکم او لپار ستاسو فیا پا دی ساورو کی جمالن خواستے ہی نہ تری ہونا کلچ واپس راولے پوخت ما خامی وہی نہ تسر ہونا اور کلچ تاسو بوزے پوخت سبائی تاسو دی پار جمال دے پساورو کے کلچ بیوائے پوخت سبا اور راولے پوخت ما خام نمولی سے با دا تری ہون پمانا دا واپس راوستو دے اور تسر ہون پمانا دا سار بوتلو دے دا سار بوتل مخی کی ما خام مخی تو پکار خدا سیو چو لکم جمال حین تسرہونا و حین تریحون نو تسرہون رست ذکر کا اتریحون مخ کے ذکر کا داولے زکا چو قرآن پاک ذکر کی و لکم فیہا جمال اللہ جمال دا حیوان ذکر کئی. سو ذکر کئی جمال دا حیوان, او جمال دا حیوان وقت دا ماخامی وی نپ وقت دا سبائی. زمیدار چی گوا میخ سارو باسی گوشانو نا ڈک او تیشی ننو تی او کی تگی کنا نا چی دے بار تا بوزی نووی لمبی او گوشان تی صفا کی سترائی کی او ساورے اسری واقع اخری او با اس کی نخواہ تیشی راوزی نا چی ماخام رازی نو بنائیں تی جوڑی نا چی ور تا گوری خوش آلے گے. جمال ان حین تری ہونا خائص دے پا وقت راویستو دا ماخام وقت واپس ہے بھائی نہ تسرون اور چکل بوزے سارا تھا وتا ملو اور داو چتے بوجھنا ساسو الا بل دن پر طرف دیو کلی لم تکونو بالغی ہے چنے تا سرسی دن کی دی کلی تھا الا بشق الانفس مگر پا مشقت اور پا محنت تا نفس اخپلا تا ساورے تا بیئی تا پی سرے گی اور کہ ساورے نین زیبا خسا سابینو بے شک ربستا لرؤوفن خامخ نرمی کے ان کے دے سختی دن لرکی رحیم مہربان والخیر والبغال والحمیرا اللہ پیدا کر دی اسنا او کچرے خرنا لتر کبوا چتاز بے سوارش وزینا وزینا مصدر اہل تتزینو بہا زینا اچھے خیستہ کے پتا سو پدی بانزان پخیستہ کولو سرا. دے امام سیب رحمت اللہ علیہ اللہ پا قرآن کے جب فامر کرو دا بغال او حمیر او یو قول دا غیب خیل کے دے خیل دا حرام دی او جائز ندی خور لے ولی قرآن وی خیل بغال حمیر لتر کبوا و زینا دا دا سور لے دی او دا خائص او اکل خلوی نعمت تے فاللہ دویسر اکل ندی متعلق کرے معلوم شد چی دا خورل جائز ندی اگر چی خیل کی یو قول دے صحیح قول چی دا اصلا جائز دی ہو چونکہ بغال و حمیر بہتر کبوا وزینا بلا مانا وزینا او دا زندار دی پدے سرے گا ویخلقو ما لا تعلمون اللہ پیدا کیا غشے چتا سنا پوئی گئے تا تو پتہ نشتے یو عالم دا دوی بند اگین چا تپوس کرو چتا سوئے چا قرآن کی دا ہر سید علم شتے نمانگ توقعی پا قرآن کی جاز چتا لکلے دے چا قرآن کی شتے چتا چا جاز اگین تا قرآن دے اٹھتے بچیا کتاب قرآن ویلے تا تا پتا وا وی اغا سنگا وی اللہ پاک سرلی ذکر کی والخیلا سرلی شوا اس والبغالا قچر والحمیرا خر لترکبوا وزینا ویخلقو اللہ پیدا کی لپاد سرلی ما اغا سزنا لا تعلمون پیدا کی بچتا سوی نہ پیجنے جاز بئی موٹر بئی ٹرک بئی سنس بلا گان بئی او دین پس خورے خبر سے بئی رونا وعلى الله قصد السبيل فيخلق ما لا تعلمون كرس داخل شلا وعلى الله قصد السبيل فالله دي بيان ولد سميلاري قصد من بيان دي مفصلين دي كيم السبيل طريقة سنت ومن آجائر او بعض دي لارونا كجي دي يو السبيل نغلا دي جنت تا چه ده توحید و سنت دا او بعد اللہ نجائر دی کگی دی اپا طرف دا اور وزالک الملل والبدا اگر تمام اغبدات تی او تمام فرق باطل و دین و ندین ومن آجائر الاهواء والبدا از مفسرین معلم و تنزیل ولو شاء لاداکم اجمعین او کد اللہ ارادہ شوی ویدات بدر کرو تاسو طولولا نولی نک ولیکن لیبلوکم فی ما آتاکم ازما شیخ نقطہ بھی یاد لکھا نا ولو شاء لاداکم اجمعین کد اللہ خوخوی تاسو طولبا ہدایت در کرو پا غنڈا پا جمع خوالی در نکا زکا چی جبری ایمان مطلوب ندے پی ایمان جبری سرا حکمت تا تازیب و دا تنیم باطل شی بیا دلائل واللزی اللہ ذاتے انزل من السمائی چی ورید اسمان نبرنا مانو بل پاستاسو منو شرابن دیو بون دی بازی و بدسکلو ومن حشا جرن او دین دی بوٹی دین خو بوٹی ندی مانا ومنه یکن شجرن او دی ابونا پیدا کی بوٹی فی تسیمونا چپ دے کے تاسو تسیم کوائے ٹھیک شو دا تسیم دو معنی دی دل پار میں عربی بان اتفاق اکڑا تسیمون دا ساما یسیمو نشی تسیمون کی دا ساما یسیمو نشی پا مانا دا سرولو دی وفی تسیمون او پا دے کے تاسو سرول دا ساورو کوائے تیشو کنا لکه صورت عبس و تولا کی تاویلو متاع لکم ولی انعامکم ستاون پک نفذ استاد سارو دا تسیمون سرول کوئے بلا مانا چدا واویشی سام یسوم نشی فی تسیمون پدی کی تاسو نرخ کول نرخو نا کوئے لکه آغا علاقی دیر مالداری وی چکم علاقو کی لرگی و زنگل وی تسیمون زنگل خرسوئے یوم بتو لکم بی ذرا اللہ درغنی لپاستا سبدی بارانونو فصلنا والزیتونا زیتونا خونا والنخیلا و کجورا والعناب انگور ومن کل سمرات او بعضی در قسمی اونا تیشوا اس دیزے کے اگر منگ سرطہ نام کیوی چلتا کہ ذرا مخیوا او نخیل اور پسی ہو او بیا اور پسی آنابو بیا اور پسی زیتونو دلتا ذرا پسی زیتون را رہے دلتا نفس انعامات و تذکرہ مقصود دا او مرتبہ مقصود مرتبہ مقصود ندا سورت انعام کی ذرا او بیا نخیر بیا آناب ذکر چلتا کہ درجات و تخیال ہو والآناب انگور ومن کل سمرات ومن دے گوری خواہ دارنوی چی و وکل سمرات ولی ذکر کل سمرات پا جنت کی اپا دنیا کی من کل دے دغین صدی من کل الکل دے آلتا کل دے این فی ذالکا لایتن دیکی برتن دل پار دا قوم چی سوچ کی وسخرا لکم اللیلہ دا گور دا صورت یاد کردو بیارو سو اشارو کی در طویمان اول خلق الانسان بیار پسی انام بیا خیل بیغال حمیر تیشو بیا باغی چی میوی اللہ تابک لپاس تاز شپا و رز نورس پوگمائی ون نجوم ستوری ون نجوم ستوری چی دی دا سمانو که مستقل کلام دی ون نجوم ستوری چی دی مسخراتم بیامری تابک رشیوی دی دا اللہ پا حکم بشکا پا دی که برتون دی لپا دا قوم چی زن پویی وما زرع لکم وما زرع لکم دینما کی فعل مقدر کا وخلق لکم ما زرع وخلق لکم ما زرع اللہ پیدا کر دی لپار دا فیدی استاسو عرقشی زرعا فی الارضی چھ خوار کر دی پا دیز مکا مختلفا الوانو چھ رنگ پر رنگ دی رنگو نداغی بشکا پا دی کبرتو ندی لپار دا عرقشا چھ یزدک کرو نسیت اخلی بل دلیل واللزی اللہ ذاتی تابع کر دی لپار استاسو دریاب اتا کلو منو لحما چھو باستن نغوخا طریعہ سشی تازہ طریہ تازہ نو قرآن کو اللہ ہم اوئے او کتاب تو کتابوں کی وائے ہاں کہ او شریف چواللہ اللہ اکل لحمن اما یہ اخوار حانس کی حانس جا نہ حانس کی گی اولی نہ حانس کی گی لکہ بنا بر عرف دیکھ سوا سماع موتام نفی بنا بر عرف تا او عرف دلیل دے خیال درہا ہے لحمن طریہ و تست او دی مئی وقت اللہ ہمیں طری والی وئی دلی دو نکتی دی لانو یوکلو طریا زکا چه دی تازه خوڑی کی گی اچه زور شنو بوین تیرازی او دیما نکتا دیتا طریا ولی وی لانو یسرو الی الفساد دا غوخا پا دی غوخو که طول نظر خرابی دون که دا و تس تخرجون من ہو او اقل کوئی دا درابون حلیتان حلیه خونا کالی خونا را باسی سی شو باسی آغا شی چی کالی تی جوری گی حلیتان سمرقندی اللؤلؤ والمرجان چراغل دے پر سورت الرحمن یخرج منه هم اللؤلؤ والمرجان تلبسونها او دا من یا تلبسونها چی اغن دے تاسو دا کالی لبس خو اچولو توی کالی اچولی کی گی نا استعمالی گی دل پر مانو کا تلبسونها تتزینون بها چی تاسو پی زان خیستا کوئے او گوری تو کشتو لرا مواخر فیا او بشل ان کی بدر آپ کی ولی تب تگو ماتوفل مقدر کا لتا تبرو ولی تب تگو کشتہ کے سوارش ہے عبرتن اخلے اللہ تو قدرتنو او تلاش کے فضل اللہ چگہ جہاد دے فضل دے اللہ چگہ علم دے فضل دے اللہ مال حلال تو تجارت دے ولعلکم تشکرون شکریہ ادا کرے تلبسونہا او گورا تلبسونها تلبسون کے ضمیر چاترا جد رجال ہوتا والذی سخر لکم ٹھیک تھا اللہ ذات چتا بکر لتاکلوا ولتلبسوا داونوی الگ تو وہ کالے نہ اچے اور نہ استعمال ہے کالے سو کچی ستا خزا اے خزی نہ اے زنانا اور قرآن تل بسونا چتا سو کالی استعمال ہوئے وہ کالے کو تو نہ استعمال ہے کالی کو زنانی استعمال ہے ان نقطہ للقار مفسر لکل دی مرض ندر ازی تعالی قار مفسر یو عجیب نقطہ لکل دا تل بسونا اے دا خزا چی کالی اچھی چالا چاہیے خاون دے پارا تیشوا زینت تخزی زینت تخاوند خلا فخر کی کنا چھ سڑے مالداری چھ وادو کی نو اول اخپل خزی لبنگری ہو غٹ کر سیدو نجور کی چھ دا بغم خادے کی زی دا سی دا سی بکی انا کسر تو یاد دا آیا سڑے و مالدارش چھ مالدارش نو خزی چکلار خزی تو یہ خزی زغز مالدار مخی مال خلق و زکاة راکو غریب ہو ما او اس چھ دے مالدار خدا خلق مات بیان سے غریب غریب کئی نسوکو خزی دیرو خیارا ادا چل بوکو دے خبرلو سو ڈوڑے بوکو خبرلو سو بینے چھ جماعت کی خبری کئی اجرو کی خبری کئی ایلو با ڈوڑے ہوکو چھ سوخ کی رازی نستاس دے سرو گتیا چولے وار چھ سوخ کی رازی خلق نتبا پا گتی شارہ کئی عزب و تسلام کم پیزوان جوڑ کرو چھ وار کے اس ولاد خلا راج دا کیا کپ خیران لے نہ بلتے کیا کپ خیران لے کیا کپ خیران لے وہ دا غریبانان او گوز خد خود نت کہ چلا پو ما دارش نہ دی کنا لالا دلتا کنا لالا دلتا کنا لالا دلتا او مالدار شوئے وہ دے سری پر لاس مان گوتا دا ہاں گوتا دا سو دا او دے خدی پپوزا کی کالے وہ مالدار شلا بس جماعت کی خبر ہی سوچ رکھے غریبی بس ہو تل بسونا دا خز کالے اچھے وہ چاہ دے پارا زینت تخذی حقیقت کی زینت تزوج دے ذکر زینت تزوج زینت تزوجی منصوب کو زوج تھا ون نقطہ تو ثانیہ خدا چی وقت سر در سکمات لکی قرآن تل بسونا خزب کالے استعمالی دا زینت بخکار کی اخپل خاونتا نہ کہ غیر خلقتا تل بسونا لباس بچی کالے بچی خاونتا دان چی خلقتا اوس دا زنانی چکور کے ناسی تب چ داس مصیبت تے ویخت بابر خیرن پیرنے پوشی او چی چاوی چی وعدہ دے مڑے شے دے نبیاس پیس تکی اب گناہ دے تل بسونا نقطہ مفصل نکل دے یارا نو تل بسونا وتل فلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلی ولعلکم تشکرون خز بخپل زینت خاون تخکار کی او د خزی زینت زینت تا خاون دے زکہ سرو تو نسبت حکم والقافل ارض رواسیا اللہ غرض اللہ پر ازمہ کا غرونا ان تمید اللہ مقدر دخوا بابا تقدیر و باسی اسا اللہ تمید بکم چید ازمہ کا بتاسو حرکتو نکی وانہارا اللہ روان کردی ولی دوبو وصبولن اللہ جو کردی تالو ولی لاری لکم تا تدون یو مانا دل پارا چتللو کے اخپل مقصد تا عظیم چی مقصد آلہ سدی مدارک ذکر کی لکم تا تدون دل پارا چھے اے لار حاصل کے پا طرف دا معرفت تا توحید در بخپل اگر اللہ سمر میروبان اوبے گزولی دی روانے اگر اللہ چھے دے دریاب کے سمر ملغلی دی پیدا کری دی اگر اللہ میروبان پا دے دریاب بانی کشتے روانہ دا اور ڈبولنے بچ ساتھ لی دا اگر دا زمکا دا دنگ دنگ دا گرونا اگر ولی او دا لارے وعلامات او پیدا کری دی اللہ پاک نخے بس و بن نجمی زان جملہ دا و بن نجمی میات دون اپر سور سرا دا خلق معلوم دلارو کئی دید پوری دلائل اقلیہ بیان شلا اس مخ کی سمارہ دا سمارہ در توی من بیان در تمسلک کو ما اپا من یخلق اے آغا ذات پیدا کول کئی کم اللہ یخلق اے دے برابر دے پہنان دا گا چا چاگا پیدا کول نیسی کولے نیدی پیدا کریشا افلا تذکرون والنسیت ناغلے وین تودو نعمت اللہ او کشمال دا خدای نعمتنا لا تخصوا نشرا گیرو لتاسو اغیلر پشمار اللہ دے بخون کے محربان بیگامی دا تخبر کرو پر صورت ابراہیم کے چالتو این تودو نعمت اللہ لا تخصوا تتمسوا این الانسان لظلوم کفار ادلتا تتمد ان اللہ لغفور رحیم والفرق بین سو قد بینت فی اللیلۃ الماضیہ سو آلتا ذکر دا منعمن علیہ منعمن علیہ کی سری ظلوم و کفار عدلتا ذکر دا منعم دے اور منعم کو غفور الرحیم دے منعم احسان کے ان کے غفور الرحیم دے اما منعم علیہ اے کے ڈلی دی ظلوم دے کفار دے شکور دے واللہ دلیل عقلی پا نفی دا شرف علم واللہ اللہ پاچ دے یا لم پی جنی آغا چتا سو پٹوائی یا سرگندوائی خاکسان یدون من دونی ہی چو دوی رامت کے اللہ نبغیر لا یخلقون شیعہ اغیسنی شی پیدا کولے وام یخلقون حال دار دی چو پخ پلا پیدا کرے شوی دی امواتن دا گر تنوین دے امواتن دا امر دی دے تن بان سا ختمی کا نا امواتن خبر پورا شو مر دی غیر واحیان جندی ندی ہمارے شروع احیان بسونا او دین ندی خبر دزاننا چکلہ پورتا کولش مخلوق امواتن مر دی غیر واحیان جندی ندی ہمارے شروع نا خبر ندی احیان بسون چی داخل بد قبرنا کل پورتا کول کی گی دا سوک دی آتا میرے چانوی المؤمنون لا یموتون ولین قلم من دار فنائی لادار البقو وہی مرید نا دیدہ خبرم دیر مزید داری المؤمنون لا یموتون ممنان مرید نا سکی گی وین قلم من دار فنائی لادار البقو اللہ امواتن دی امواتن مردی دوی لا یموتون اللہ وی غیر احیاء جندی ندی وما یسرون ایام بسون ندیر آپس تخفہ نسائح راوڑلا بھائی امواتن غیر مردی جندی ندی نسائح راوڑلا یو گورا پیر سیف زنگی بھائی کنجش نشیند بر قبر مردہ بداند مادو نر پوچھلی زورتیم وما یسرون ایام بسون او دینی دی خبر چکل و پاسو لکی دا قبرنا چال دخ پل حال پتہ نہیں اگیلا بدے مرغو دا جہان سے پتہ لگی پارام کی نا ٹھیک شو کہنا امواتوں غیر احیاء ما اور توی پیارا جیوی دا بوتان دی ایستا ادا سری بوتان دی احلا کہ بوتان ندی نہ توتان دی شاہ توتا نہ بوتان دی نہ توتان دی زمان شیخ باوی لکھو اللہ ان خلق منشی بیا سے یاد نہیں کہنا لکھو یا حاشے عبد القادر دیکھنا ضروری ہے حضرت عبد القادر سے وہاں شو گر دل تک زیر آزے چکور عبد القادر سے اسے لکھی ہوئے شاہ عبد القادر سے دولما دیوبند مشہور عالم دے اگر اردو کی دلتے لکھی امواتن غیر احیاء وما یشرون ایانا یبعثون شاہ شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دا خواہ چاہتے ہوئے چکم خلق مرز برگان آمدت گئی دا مڑی دی ہوئے بوتان ندی وہ جنا رازانو رولمانی گرو دے سے ہوئی ہوئے ماشاء اللہ زبردست بازی کر دے او دی بکا ٹور راوستی دی دیوی اموات دوی مردی سنگا دیوی امواتن وففی امواتن عموم المجاز پا اموات کی عمومی مجاز دے لیشملا دیر پاچ دا شامل شی چاہتا ما اگا چاہتا کان لو حیاتن چاگو جون دے سم مات بیا مرش اگا لاسو کاؤ زیر لکو زیر علیہ السلام اوسا یموتو یا برس مڑکی گی رسو کیسا علیہ السلام والملائکہ علیہ السلام وما لیس من شانی الاحیاء اصلا کل اسنام دا روح المانی ذکر کی دا سو بیانی روح المانی امواتن امی مجاز آر رسو چی جوندی دی اور رس با مڑکی گی آر چی مرشلا آر رسو کی روحی نشتہ دے ولی را مدد کہیں ایان یو بحثون او علامہ شبیر احمد عثمانی پخپل تفسیر کی بینہی در علمانی عبارت ترجمہ لکل دا کھا الہوکم الہ واحد لائق دے باد استاسو الہ یو دے لائق دے باد استاسو یو الہ دے پسا کسان چی مان راڑی پا آخرت قلوب منکرا زندگی انکار کے ان کی دا توحید دی اللہ منکرتن عن التوحید یعنی توحید بدگنی منکرتن ناشنا گنو کی دی توحید لا و مستقبل انکار کی لا جرم خامخا ان اللہ یعلم ما یسرونا اللہ پی جنی آراغ شے چدوی پتی یاسر گندی اللہ نخوخی اغسوک المستقبلین چنکار کے ان کی دا حق ندی وَإِذَا قِيلَ صرف اس آیت سورتنا خواسان دی آیتنا استاد توجہ ضروری دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ زجر پہ اعتراض دا قرآن زجر پہ اعتراض دا قرآن دا بدبختا دا توحید نہ منکر دی او کرچ قرآن بیانی گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ چھتا پوستیو شی مَا زَانْزَلَ رَبُّكُمْ سِشِ رَالِ گَلْدِ رَفْسْتَاسُ کم پیغام رَالِ گَلْدِ رَفْسْتَاسُ وہی دی اساتی الاولین دا کو کسی دا پخوانو دی سری وہ تو خلق کو کسی بھی لکو سو خلق ہوئی قرآن کی ہدایت نشتے تش کسی دی علیہ اعظم باللہ لیحملو دا علت تا قالو دی پار دے قالو اساتیرو لیحملو وہی قرآن تا اساتیر ولی دیل پار چی دیو چت کی اوزارہم آگا بوجھ دا گناہو ناخپلو کاملتن پورا یوم القیامت پر دا قیامت ومن اوزار لزینا ادوی اچت کی بازی دا بوجنو دا غچانا یزلونہم بغیر علم توجہ کرنا یزلونہ دو ترجمے اولا یزلونہم فائل سوک دے دا قائل دی قرآن تا چا ساتیر دی قائل دا قرآن تا چا کبرا دی دا سوائے یزلونہم چا گمراہ کی دی امیانو لرا بغیر علم بغیر دا دلیلنا بغیر دا حجتنا بغیر دا برہان دا عوام لگمراہ کئی نہ دلیل نہ حجت نہ برہان ٹھیک ہوگا نا زکچ منکر دے دا قرآن دیو مانا چی دا بغیر علم دا حاشی دا ضمیر دا مفعول نہ چی ہم دے مانو کا یزلونہم دا مستکبرین گمراہ کئی دے عوام لرا پہال دا کون دی عوامو کی بغیر علم چی دویتا دا گمراہو کا ان کو حال معلوم نہ دے اس پوشی اول یزلونہم گمراہ کی دا گمراہ کا ان کی ہم لرا فدا سی حال کی بغیر علم چی دی گمراہ کا ان کو سراس دلیل نشتے بلا مانا یزلونہم گمراہ کی داخل ہم امیانو لرا پہال دا کون دی ہم پہال دا کون دی امیانو بغیر علم چاہی سکا علم نشتے پا گمراہ ہے دا مشرانو آئی خوئی چی دا حق خلق دے او خق خلق دے او نیکان خلق دے اللہ وی اللہ خبردار سامائے زرون دیر بد دیا گا چی دوی پورتا کبھی گورا علماء کرامو تازو سورت انعام کی ویلو ولا تذرو وازرتم وزرا اخرا یو سرے گناہ گارے دبل گناہ بوج بنشو چاہتاو لے عدلت ومن اوزار اللذین دا خلق با خپل پیٹو چتئی او دا اغا مزلینو گمراہ کرشو دا گناہ نبا ہم سو چتئی او صورت عنکبوت راو گورا آیت نمبر 13 راو گورا او 14 راو گورا وما هم بحاملین من خطایا و من شیء انہم لکاذبون دا خلق گمراہ کہ ان کی دا گمراہ شو دا گناہوں نہ بہس بر ذرا بر اچت نہ کی حضرت یومن اوزار الذین اچتئی با بازی بوجنا دا چانا چ چوک چا دوی گمراہ کر دل تو اس بات شو علماء دو خبر یاد کا یو دے لا تزر وازرتن اگر گناہ چ دا گناہگار ذاتی گناہ دے اگر گناہ چیز گناہگار ذاتی گناہ دے اے فعلی گناہ دے اگر بوجھ غیر عامل نشو چھتو لے اور نبو چھتے دلتا چکم من اوزار لزین اس بات تے دا وزر دا مزلینو ندے گورے خان توجہ کرو دا اس بات دا وزر دا مزلینو ندے دا در حقیقت وزر دا مزلینو دے بکسر زوادوی ما دا وزر دا مزلینو دے او دے مزلینو تا منصوب دے زکا چی دا وزر حاصل شوی دے پا گمراہ کولو دے قوم سرا دے تا وزر سببی ہوئی وزر سببی دا وزر سببی دے، حقیقت کے دا وزر دا مزل دے دا مزل ندے، دا وزر دا گمراہ کون کی لے دا گمراہ کرے شوی ندے. اس دے بیا پہانا حکم داتا لیا ملو ازارہم، چوچت کی دوی اخبل بوجونا پورا پرز دا قامت، او اچت کی دوی بازی دا بوجونا دا غچانا یو ظلونہم چی دوی اگا گمراہ کری دی، او دا بوج دا گمراہ ہے دے، بس دا بوج دا گمراہ کولو دے، دوی پک پلا گمراہانو دا غی وزر. بس علا ساما زرون قد مکر دیم قبلیم، تاکی سرا مکر کرو سازش کرو اگا چاہ چمک کی دوینا تیر شوی دی، دا چاہ دا سیدھی سازش کرو اے دا حق خلاف اے دا حق پر سابش. او لا جرم ولا جوہر لا جرم لربی، لا جسم ولا جوہر لا جرم لربی، لا ثانی لا ثالثہ لا شریک تلالا نزبت صلات اللہ. اے بغیر تاویل رورا کار نکی گی، بیا تم کل کلوئے اتاویل تاویلانی محمود و مضمومن، اول محمود یجوزو نمگو محمود پس روانی غیر محمود خو مگو نمگو مانا فات اللہ اے اتا عذاب اللہ، ات اللہ اتا امر اللہ، ات اللہ ما یلیق بشان اللہ، لا کا اتیان العباد، ات اللہ بنیان من القواعد فخر علی مساقف را پریوت بدیمان چت من فوقیم دبرنا واتا امل عذاب اور آغی بدی عذاب من حیث اللہ شرون چدی نپویدل. دیدی سا مطلب آیت دو مطلب دی، یو مطلب دا دے چے نمرود ابن کنعان یو محل جوڑ کرو 5000 بلندو اور 3000 آگے کے وساتو، 15000 فٹا یا زرا 15000 گزا اونچا تو، اور 3000 باندے دے آگے عرضو اور دے پکی ہو اللہ کریم پدی باندہ چت کینو اور مرداش مفسرین لکھ لی تھی. دیم قول داد علماء ذکر کی چدا حقیقت نرے تمثیل دے، او خلاف دا حق پرست و خلاف سازش تعبیر اللہ پاک کو بنیان سرا کر دے، او دیاغی دا تعبیر ازالا او پا تعبیر کے تباہ کے دل سر فخر علی مستقف سرا کر دے. آنے یاد شوا ہر سازش خلاف حق تعبیر سسرو کا بنیان سرا، او دغا سازش کی چه سازش کو ان کے گرفتار شوی دے نفخر علی مستقف سرے کر دے. مانا فات اللہ بنیانوں راغل عذاب دلہ دوی عبادے تھا دوی خنونا چکم دوی پخ پل زین کے تحیل دا حق پرست مخالفت کے کرو نو را خوش پا دیوان چت دبرنا سمانا من حفر بیرن لیاخی فقد وقا فیہے چھ سوک بل تکوے کنی پخ پلہ ورزی گی یا حقیقت تے مفسر روحم لکل دی دا قصے سمرقندیم لکل دی مدارکم لکل دی. سم یوم القیامہ بیا پر دا قیامت یخزیم اللہ بے رسوا کی اللہ بورتا ہوئی این شرکایا دا استفسار بطور توبیخ دے اللہ بے این شرکایا چرت دی صداران زما آگا چکن تم چوئے تو شاقون فیہم چھ چاو دل تاسو پاگی کے دا شرمانا تو شاقون فی چھ چاو دل بتاسو پا بار دیا لی سمانا خوشحالی دل با یا تو شاقون فی مدارکوی تو آدونا و تو خاسمون فیہم چ تاسو به دشمنی کولا او جگڑے بکول حق پر تو سرا تو بار دیا گی اے نا چرت دی بلاؤ. قال ذین اوت العلم او بو پدا وا کیا علم ان الخزی الیوم رسوید دا غرز وسوا او طول بدی وسوا عذاب ان الخزی الیوم او بشک سزا دی رز وسوا او طول بدی الکافرین بکافر دا دا سوگ آغا کافران تتوفا ام الملائکا چاکلی بروہن دودی فرشتے ظالمی انفسیم تتوفا ام الملائکا تو چسوک کی فرشتی روہن اخلی ظالمی انفسیم ظلم بکو دوی پدا سے حال کی چھ ظلم بکو پک پل نفسنو فالقو السلاما زیب فرشتو تا مخی کی خبر دروغی ٹھیک شوا مخی بکی فرشتو تا خبر دروغی منتو نبکی اوی ما کننا نامر من سو منگا نو چمنگ عمل کو دنیا کے دا شرک دا بدے بلا یقینا اللہ خبر دے ہر اعمال چتا سکول زے داخل شے دوزخ دا ابواب جہنم ہمیشہ بے پہ دوزخ کی فلبئس مثوى المتکبرین دا دیر ناکار زے دا چا دے چھ تکبر کو ان کی اللہ دے دننا وقیلا اس گورا علماء کرام وقیلا دا بشارت تے اور پدی کے ذکر دا حال دا مؤمنانو دے اس را ذکر حال المنکرین وإذا قيل لهم قالوا أساطير جو منکر تو الگ اس کتاب وہ اساطیر دی اس مومن نہ تپوس کا وقیل للذین اتقوا اچو لشی مؤمنان تا ما انزل ربکم سرا سرا لگل دی رب تاسو قالوا دی وہی خیر انزل خیر ناشنا کتاب را لگل دی یا قالوا دی وہی خیر کتاب یدعو الى الخير دا کتاب دے چ خیر ترا بلی بشارت للذین آمنوا فی هذه الدنیا لپاره دا غچا چا عمل کرے دے توحید و سنت په دې ژوند دنیا کې حسنه حسنه دا توفیق د نیک عمل مرګره خستا انور محسنہ باندې تیری خبره ولا دار الاخره او خامخ کور د اخرت غره دی ولا نعمت دار المتقین او بهتر دار د دا متقینو دی علماء کرامو جنتیانو توی ولا نعمت دار المتقین او کافر توی فلا بئس مثوى اگر کافر تے مسواوی اذا کافر زیتے مسواوی اذا مومن زیتے داروی داولی علماوی ہر اغشے ہر اغزے چھ پا خوخی او پا رضا اختیار کی اگر تا داروی ہر اغزے چھ پا ناخوخی پا کلارشی اگر تا مسواوی بیلدنگ دیزان لجور کو خود دار دے او کہ جیل تا لاری نو مسوا دے جیل مسوا دے کور دے خدا خوخی کور نہ دے او جنت کو او چکر کور کی اخپل بی بی اور بچو سرے نو کور دے دا خوخی کور دے جنت تے داروی چی دا خوخی کور دے او دوزخ تے مسواوی چی دا ناخوخی کور دے ولنیمت المتقین جنت آدم چی جنت نے دے میشوالی دی داخلی کی بدی ورتا جاری دلان دی داغین نیرونا ادوی بھئی پکی ہمیشا لهم ویبل پاد دی جنتیان پا جنت کی ما یشاؤن چی سو غواری کذالک از اللہ المتقین اللہ دارنگ بدلی ورکی نیکانو لا اللذین متقیانو انجامو گورا تتوفاهم الملائکا چی اخلی روحن دوی نفرشتی طیبین پا دی حال کی چی پاکوی دوی دا شرکنا طیبین پاکوی دا شرکنا فرشتی ورطوی سلام علیکم اے ارکل ایدی پتا مبارک شاہ زی جنت تفی ما کنم تعملون تخفیف دنوی انتظار نکی دی مگد دی خبری انتا تیم الملائکہ چی راشدوی تا فرشتی او یا اتی امر ربک فرشتی دا عذاب یا راشدوی تا امر ربک فیصلہ دا ربستا پا عذاب دوی کذالک افعال لزی من قبلیم دارن گناہونا شرکڑا و اقل چاچی دینا مخی تیر شوی دی اللہ پی زیادتی نیدے کرے لیکن او داخل چی پخپل زانی پخپل ظلم کو پا شرک فاصابهم پس ارسد دی خلقو تا سیئات معاملو ارسد آگانی یاد کخا سیئات معاملو سزا دے سیئات و ناکار سزا گانی معاملو دا عمل چی دی کرو وہا قبیم او نازل بشی بدی باندے عذاب دا غسیز یستازیونا چی ٹوکی کوی ٹوکی کئی وقال اللذین اشرکو دا سوال دے او دات ما صورت یا نام کے دا تحق کرو او اس دیزے کی صرف ترجمہ تو وقت دا عموماً مشرکان دا سوال کئی کی دا کفر او شرک خن دے نو اللہ منگ ولی ور تپری خودو خود خودے خوخ بدا سینو علکہ یو خوخ دا مشیت خوخ ارادی دا او یو خوخ رضائی دا خوخ ارادی غیر دا خوخ رضائی نا پا کائناتو کی ہر سر پا خوخ ارادی دی پا خوخ رضائی بانے ہر شے وجود دا ابلیس پا خوخ ارادی دے رضا پی اللہ ندے دشمن دا اللہ لے اس فال وقال لذین اشرکو او یا کسان چا شرک کر دے لو شاء اللہ کہ خوخ وید اللہ ما بننا من دوری من شے منگ بے عبادت نو کرے اللہ نہ بغیر دے ہس چیز نہ منگا نہ زنگ مشرانو یو دیم سوال ولا حرم نہ من دونی من شے امنگ با حرام نو گن لے بغیر دے حکم دے اللہ نہ یو شے وچ منگ کم شے حرام او پدی دے خدے خوخا امنگ چکم عمل کو نو پدی دو خدے خواخا کہ خواخا نوے نمنگ بے نو پری خودی. جواب اول کذالک فعل الذین قبلہم کذال دا فعلا پماند کذب دے ازاد المسیر کذالک دارنگ دروغ ویلو پخانو دا دروغ جن زیانو تم دروغ وے. دویم جواب فعل علی الرسل ندی پا پیغمبرانو مگر دروغ اللہ البلاغ المبین مگر رسول دا حق سرگند البلاغ رسول المبین سرگند. امام رازی لکی چی بلاغ و مبین راشی فرق وفقی کئے البلاغ ذکر المسائل المبین اقامت البرحان علیه من البلاغ بیان دا مسلو المبین پا دلائلو. دو جواب شل درم حاصل بانزان پوکا آئی کدا شرخ خنوے نو خدای بنو پریخی. جواب درو جنا درو جنوائے درو ولی وائے دیوہ خبرنا آئی کدا شرخ خنوے نو خدای بنو پریخی وفعل علی رسول البلاغ پیغمبر چی دتا خدای خوخ اخکار اکڑا نو بیا بکی اخبر خبر سلکے. درم جواب وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَمَّنَ لِغَلَوْ پارو مت کے پیغمبران پس انی عبد اللہ و سنی بت طاغوت عبادت یو اللہ کوے زان بچ کے عبادت مخلوق نہ. اب سعود دل تو لکھی اطاغوت کل من يدعو الى الضلال چسو گمراہ تو بنی اگ طاغوت فمنم بعض دین اگو حد اللہ چ چال اللہ توفیق ورک ای قبول کی ہدایت اور بعض دین اگ دی حق تل الى الضلال صابر سپاہی بان فیصلہ دا عذاب فسیرو فی الارض زیو گرے پدیز مکا او گرے سرنگ عاقبت مکذبینو درو جنون کو فسیرو سیرو کا اقرا القران سمرقندی وی اول القران اول القران جواب بان پو کزا ولقد باسنا فی کل امه سمانا اے خلقو دا شرک دا خدای خواخ نہ دے کہ خدای خواخ وے تو اللہ بددی تردید دی پارا انبیاء نرا لے گل اور انبیاء بد شرک تردید دی پارا دا دشمن خبری نہ اڑلی خوچی دی اللہ خواخ نو زک انبیاء پیراو لے گل چرا دیو کہے اللہ خواخ نو زک دی انبیاء قجر قجر زانو نا پی شہیدان شلا انتارس تسلی برای نبی اسلام انتارس اللہ داؤں او کہ تو حرس کہے دودی پیدایت نو اللہ پاک لا دی من یزل او گورا اللہ توفیق نور کیا چال رہا یزلو چو گمراہ شوے دے اللہ گمراہ کر دے یعنی گمراہ دے وما من ناصرین واقسمو باللہ او قسمو نخری مشرکان پر اللہ باندے جا دے مانم پاک قسمو ناخپل کر قسمو ناخپل دے سمانا گورا علماء صلحاو جا دے مانہم جا دے جہد نہ دے او جو ستوی محنت تا مشقت تا او دلتا مانسا شو جا دے مانم کلک قسم دوی قسم نخری پا اللہ باندی جا دے مانم کلک قسم ناخبل اگر کلک سی دی یو خداوی کنا لکتو واللہ باللہ سمم لیکن تفسیر سمرقندی لکی جا دے مانم مراد اگر قسم دے چپنم رد اللہ ہو زکا دا مشرکانو عادتو چا کل کل بدوی قسمون خورل پنم دا مخلوق باندے اے بسم اللہ باللات والغزا ومنات خو چا کل با یو خبر مؤکد وا او ضروری بوا اور اہم بوا نبیا با دا خورے پنم قسمو چدو لکہ زار رکبو فی الفل کی داول لہا مخلصینا پس سختے کہ بے اللہ را مدد کاؤ نو دارنگی چا کل بے قسم مضبوط کاؤ اور چسوک بے پیتماد کے قوی آغستو نبی واللہ اور اسی گف شب دے پارا بے دخل کو نمونہ بانے غسل لیکن تفسیر سمرقندی دو جل اور 235 کے لکھی وَكُلُّ مَا حَلَفَ بِاللَّهِ فَوَجَهْدُ الْيَمِينِ لِعَنُّمْ كَانُوا يَحْلِفُونَ بِالْأَسْنَامِ بِعَبَائِهِمْ وَيُسَمُّونَ الْيَمِينَ بِاللَّهِ جَهْدَ الْيَمِينِ کم قسم چی بد پنم دا اللہو اغیط بے کرا قسم بے اور چکم قسم پنم دا مخلوق بو ناگی تبا نفس یمین وے پچدا سی یمین دے اور جاد الیمین پنم دا اللہ جاد ایمانم یعنی پنم دا اللہ سرا ایبا واللہ. و اما مشرک دے زمانے دے چکلا غٹ قسم خوری نو پنم دا مخلوق راو غرد و پنجا راکا قول راکا قول بعض علاقوں کی لوئزان تو گورا لوئزان جولائے تو گورا اے زمان دی جولائے تو گورا سوکوی زمان دی قسم بھی پا جولائے سوکے زما دے قسم وی پلو اسوان سوکے راکا پنجا ادی مشرک جا دے مانم پو قسم بے خورن پر چاپ انمانی حتیٰ کی اسپے نسپے پی جن اسپے اسپے ان دا غیر اللہ پر نمبان قسم میں اچھتے اب مشرک دا اسپے نم لاندے دے تاستا ماویلو کنا چھ شرک کئی مشرکان خود روس او دا امریکی اسپین دی اغم موحدین دی اگی شرک نہ کی اللہ سرا کئی دا اس دنیا دا دنیا اس یو پرندہ مشرک کنا دا اگر چھ دا کافران پر ملک دا اب مشرک انسان با ایمان جوڑ کر دے دا ماسر کتاب دے دیتا مجمع الزوائد و منبع الفوائد ہوئی او دا جزء اول دے او دری صفحہ 183 دے لکیان عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلبتن کان فی بنی اسرائیل مجحن فضاف آلوہا زیفن فقالت لا انبیہ زیفا زیفا لیلا یو بلار بس پیوا یو سرید ساتلیوا دشپی داغ مالک کورتا مل مراغ چی مل مراغ دی جڑ دیو یر دی چس پی برا پسی غاپی ناغوی لا ابی ہو لا ابی ہو زیف اللیلہ نغاپ ما تغش ملما دشپی باندی چی کم زمان دا مالک ملما دی زنغاپ واللہ دیکھو نا ٹھیک شکا نا ملی سیبا لا ابی ہو زیف اللیلہ وفی شعیب ابن صفان وستق ابن حبان روایتم سید ہوئی مجمع الزوائد نکل لی لا ابی ہو زیف اللیلہ سپیخ ہوئی چی دا ملما اخپل دا مالک پا ملما نغاپم اب مشرک راک دلو ازوان قول ایو بلا خبر تو کم علیہ سختا سپیخ ہوئی چی دا اخپل دا ملما دا اخپل دا مالک پا ملما باندی نغاپما خوشید سپیخ نلاندی دی چی دا محمد رسول اللہ پا ملما نو غاپی پہلے شکن غافی کن اللہ بلا وادن علی حقا مان یاد کا بلا یقینا وادن مصدر کا واد وادن اللہ واد کر دا وادا علی پلا دی پورا کول حقا رشتنی وادا دا اکثر دا خلقنا نپوئی گی لیبین لهم دیکھ اشارہ دا حکمت تا حشر و نشر تا اشارہ دا حکمت دا حشر و نشر تا لیبین لهم دل پارچ بیان کے اللہ پاک دیتا الذین مسئلہ یختلفون فی چیزی پاک اختلاف کی ولیعلم الذین کفروا اور دل پارچ یقینو کی کافران انہم کانوا کاذبین چیزی درو جن دی اور کہ وہ قیامت پر سنگ راضی جواب کوا انما قولنا لشین بشک وینا زمگل پاک دیو سید کرچمگا ارادو کو ورطو یو ان نقولا لہو ویو ورطا کن بس دا شوی خان ویو ورطا کن ویا فیکون اخبار دا کون ندے گوری خان دا مجھ کن فیکون منگو تو یو کن فیکون نا منگو تو یو کن بس امر منگو یو شا نو فیکونو نسمان دے شی دا اخبار دا کون نشا بشارت والذین آجرو فی اللہ آگا چاہ چاہ جرت کردے اللہ پر دین کے نمباز مازنی پس دا مظلومیتنا نو لنو بوی انہم زیبر کم دلہ پر دنیا کے بہتر اوجد آخرت اکبر لوکانو یعلمون اللہ زند آخر دی چھ صبر و صبر کے پر مسائب باندی پر اباندی کے اعتماد وما ارسلنا صداقت رسول صد جواب شبینا یعنی کہ تو بر حق پیغمبر خریس کے والے تو خدا اس پکا چھتا خوڑ سکل نکولے اللہ وی ندلی دل مکتانا مخی مگر رجال نوی لے منگو تو وی کولا فصل والا ذکر تپوسو کہ دمولیانو نا انکن اللہ تعالی مون کتا سنا پوئی گئے تو دا گئی تا تقلید ہوئی نو ہر امیتا مسئلہ چاہتا معلوم ادا مولیانو تا ندی معلومی مسئلی نو خوشکا نا فصل والا ذکر تپوس دا علم نو کہ کچھر تاو تا پتنی بالبینات والزبر دا چاسر متعلق دے فصل سر متعلق نے دیکھو خطا نشے دا اگر رجالن سر متعلق دے ما ارسلنا من قبلک الا رجالن نو الیہم ما نو لگتان مخی مگر رجال چمنگو تو وی کولا بالبینات والزبر او دا رجال ملے گلو پا موجزات و پا کتابنو فسألو على ذکر وانزلنا الیکا ذکر ترغیب للقرآن ہمارا لے کر تا تو ذکر کہ تو بین الناس بیان کے خلق و تمام ذلیل ما عام دیکھا ما نزل الیہم ہر اغا مسئلہ چھو دوی ترا لے گلے شویدہ اختلافی مسئلہ. بعض خلق ہوئی جناب مثبت پہلو خواہ مثبت پہلو منفی نا مثبت پہلو منفی نا وطہ اللہ کو منفی پہلو مخی کر دے. پیغمبر علیہ السلام چھو کوئی صفاو تسی وی اللہ اللہ لا الہ داس ویلو مثبت پہلو خواہ اللہ اللہ دیکھا التا جی تقریر کو سی اللہ لا الہ دسویلو نانا اولوی لا الہ منفی پہلو مخ کے دے لا الہ درست دے اللہ تا تو چل خی مثبت پہلو یہ دے مثبت پہ جنی وہ جی مثبت پہلو تو ہے چمارا با قبول کارنیس ہے چمارا با قبول کارنیس ما نزل الیم اگا بیان کا چکم دویتا نازل شویدی اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ گویم مشکلات لا الارا اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا ما نزل الیم ولعلم یتفکرون او دل پاچ داخل سو چکی کم سو چکی دانا چو طالب لخوب راشی نو سوچ دیو کی نا یتفکرون کم سوچ دیو کی آغا فکر چتا اللہ تو رسے اب مولانا روم خوب یاد ہی کہنا مسنوی دے ویلے دا کہ نہیں یار مسنوی وہ ایسا وہی فکر عام باشد کے بک شاید رہے فکر عام باشد کے بک شاید رہے راہ عام باشد کے پیش آید سہے فکر آغا کا چ بندلار دربان کلاو کی اور پاگی لار روان شاہ چ بادشاہ در تو رسے بادشاہ در بادشاہ اللہ دے آئے در تو کمی لار زی وہ انہاز اثرات مستقیم آفا منا زجرنا آئے بے خوف دیا خلق مکر سیات آئے بچ دی بچ دی زنگ دا زابنا آ خلق مکر سیات چھ مکرون جوڑی ناکارا دسنا بچ دی آئی یصف اللہ بیم الارضا چھ بوزی اللہ دوی لر پا دزمکا بوزی پکتا او یا تیم العذاب یا راشی دوی بان عذاب من حیث اللہ شنون چھ دوی نا پوچگی او یا خودم فی تقلبیم یا نیو اللہ دوی لرا وقت سفرون دوی فی تقلبیم آنا جانا اے سفرون لکی سیڈنڈ فما بی موجزین ندی اللہ لر دوی آجزہ کون کی لفظی معنی دادا اس پر حاصل معنی کم فما ام پس نی دا مشرکین بی موجزین پاتی کی دن کی در اللہ در گرفنا دائی گوری حاصل معنی دا اما معنی لفظی ندی اللہ لر آجزہ کون کی پر تیخت سرا لگا تو تانی سما او تو مانا تخت دے او تو زان زبورا لار کے ادھر ایک دم تو تازہ آجزہ کا تازہ زان بچ کا مام بی موجزین اللہ لآجزہ کا ان کی ندی سما اللہ دا گریف نزان بچ کا ولے نشی یا بنی اللہ دوی لرا علا تخوف فحالت تیرولو تخوف فحالت تیرولو اے عذاب را رے اسی او یر را او یر اب یا او نسی یا لا تخوف علی النفس اے کلا والا سر در کی کلا پخ پی تکلیف کلا پلار پی واخلی کلا تی زوی واخلی نو کلا والا خزا مرکی اگر تو زانم چو خزا تی واخلی خزا ای والا مرکی نو دام تخوف دے کنا زابونش اثرات او استاس باوری دیر زینو کی علماء ہوئی کنا وی تندر پریوتو پی یو کور اکور ختم شی اوری دا خلق ہوئی کنا فلان کی زی کی تندر پریوتو دم رس ساوری لار دگه تو خو اس خانه طول دهرین شیدی تندر نا تندر چارا غزول دی الا تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا عین گوری داخل دلائل الا ما خلق الله من شيء فطرف دا غسی چلا پیدا کرے دے من شيء هر یو شيء بس بلا معنی تفسیر سمرقندی من شيء چلا پیدا کرے دے دی یو سیزنا کم شيء الگ سار نہ ترمر خطو پور چلے سار نہ ترمر خطو پور چلے الم ترا الا ربی کا کیف مد اللہ نہ جو سار نر خطو نہ مر کی سری ہر شے دے کہنا اور دا سنگ معلوم گی تو رف الشا بزدا دیا کہ نر راؤ کی جی سوری تخوار راو اخوار کی جو پتہ لگی یا تفیو زلالو چہ گرزی سوری دو دی عن الیمینی خی طرف تا و شمائل گستا سجدن للہ پدی حال کے چ سجدہ ان کی دی اللہ تا ہم داخرون او دات الرب تا جس دی شمائل جمع راوڑلا او یمین مفرد زکا علماء ذکر کئی چپ سار ٹیم کے ابتدان سور کم ہی کرا ابتدان سور کم بھی یمین مفرد راوڑا او انتہا ان سوری مختلف شی شمائل جمع راوڑلا زکا چی حالات سنگا نور راخی جی تو حالات بدلی گی سوری سوا کی گی اوڑی راوڑی شمائل جمع راوڑلا اور ابتدا کی سور ابتدا کی یمین مفرد راوڑا سجدن للہ اللہ تو سید کے مجاہد قول دے اذا زالت الشمس سجدا کل شین للہ کلچنور واوری گرما ہر شے اللہ تو سید کے آدیس کی مرائے نبی صاحب زوال نہ پس عبادت کو ہمیشہ اداولی دیوا کے دسمان دروازے کو لاوشی حضرت سے زما عبادت تو نما کی بڑا تلاش وم داخرون دید پوری نو اول وا دا نو اول وا دیشوا او دلائل تا واری دل اس دا دلائل دا نو اول در توی ما پشار ہوکے دا سا زمانہ کی ما شار ویلوں اب یا طالبان لکلے دا طالبان سفریگی دینا مصیبت تھی خیال دینا نگے گوکی دا یاد اللہ اللذی خلقکم یاد اللہ ذات خلق السماوات والارض اللہ پیدا کر اسمان نظم کے ترجمہ در تو اس کو ماں جسم رہے ہوئے ہر سمے پیدا کری فورت اسمان کا تزم کا ٹھیک تھا ہر سمے پیدا کری فورت اسمان کا تزم کا چروان دی پکی حیوان داد دوسرا بیا قسم ندی نور لکا خرنا کچر اسنا خان بیا وروری بارانونا اوخلی دی فصلنا لکا زیتون کجوری انگوران انور فیدی دستاد زان گورا خلق در احمان تک شوا بیا روان کری در ابونا چلوائی پکی کشتای و باسای کالی او نسطی میان او گورا فضل در احمان بیا غا سمرم در تخیمه چه سمرا بیا سمرا افا من یخلق و کم اللہ یخلق او بیا واللہ ما تسنو ما تولنون او بیا نفید دغ و صفتنو در مخلوقنا آیت نمبر 20 اور 21 کے والذین یدعون لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء اب یا پتی سمرا آیت نمبر 22 کے الہکم الہ واحد اب یا سوالنا جوابنا بیا سوالنا جوابنا تخفیفنا بشارتنا او گور تفصیل دا قرآن بیان کری دی رحمان دا گور تفصیل دا قرآن بیان کری دی رحمان ٹھیک شو رمبن باب تاسواور دو برادران دیم باب در تبیاری وللہ یسجد دیم نوع دیم نوع کس بیانی گی کل مخلوقات تمام مخلوق منقاد دیو اللہ تا ویتضرعون الاللہ خاص اللہ تسید کیا مخلوق چسمانو کی دیو پزمکا من دابت اند مخلوقنا والملائک فرشتی وهم لا یستکبرون انکار نکد اللہ دا توحید یری گی در بخبلنا من فوق اند برخبل یعنی عذاب نہ ویفعلون او قیدا فرشتے ما یمرون چ سورتو ویلشی وقال اللہ بیان د توحید او ویل دی اللہ پاک لا تتخذوا الہین اثنین منی وے خدایان دعا الہین ذکر کا پرپسی اثنین راوڑ داولی زکات مقصود پدی سرا تاکید د ما قبل دے او تاکید د ما قبل سرے نفی د تعدد الہ انما هو الہ واحد مقصود اس بات تو وحدت الہ انما و الہ واحد فیائے فرابون خاص مانو یری گئے ولو ما فی السماوات اللہ پا قبضہ کی دیا رغشے چاپ اسمانو کی دی پزمکا ولو دین واسبا اللہ لرد تابداری ہمیشہ اف غیر اللہ تتقون ولد مخلوق میں یری گئے یا بلا مانا اف غیر اللہ تتقون اف غیر اللہ تابدون السمرقندی بیاد مخلوق عبادت کا ہے وما بکم امتنان بطور زجر وما بکم من نعما ہر وشی چ درکڑے تال اللہ د نعمتنا فمن اللہ د اللہ طرف ندی ثم اذا مسکم الضر بیا چ کل رسی تا مصیبت فیلے تجرون خاص اللہ تو فریاد کا ہے ثم اذا کشف الضر عنکم بیا چ کل اللہ د نری کی مصیبت اذا فریق منکم ناگان یو طول گیستاسو بربی مشرکون رب سر شرکی لیک فرو دا لام دلام دا عاقبت تخا لیک فرو چا عاقبت داشی چا کفرو کی دوی بما تینا پاک نعمت چلاول ورکڑی دی نوادخ لی نفی فتمتو نواخ لی نفا فسو فتعلمون نظر دی تاسو معلوم کی اخپل حال ویجرن لما لا یعلمون نصیبا دو ترجمی خواہ اول وانا اور پا دی آیت کی مقصود دے رد شرک رد شرک فیلی ویجرن او گرزی دا مشرکین لما اغما بودان باطل او لرا لا یعلمونا چغینی دی پوا پا حال دا دی مشرکانو سیشے گرزی دا یجرن مفول نصیبا برخی ممار دقناهم دا غمال نچمگو لور کری دی دو دوی دا حال خبر ندی اور اسی والا جوڑی بلا ترجمہ ویجرن او گرزی دی لما لپا دا غچا لا یعلمونا سمانا لا یعلمونا نصیبا لما لپا دا غچا لا یعلمون چن نپوئی گی پس باندے فحال دو دوی یا لا یعلمونا چن دی خبر پا نفی او نقصان دو دی خلقو ندی خبر پس پا نفی او نقصان دو دی خلقو نصیبا برخی والا جوڑی تاللہ قسم دی پا اللہ یعنی تاللہ قسم دا اللہ دے لتسألنا تپوس بوکرشی اما کنم تفترون دا کارون چی ار اگ عقیدونا تفترونا چی دی جوڑوی ویا جالونا گرزی مشرکین اگا مخلوق تا چی دی دا حال خبر ندی برخی گرزی اگا مال چی منگو لور کردی اللہ وی اللہ زمان دی قسمی تاسنو با تپوس کو ما چه مال زما غلط زما ساوری زما هر سا زما اولی دی مخلوق پر نمانی کری نی فالحج للرحمن للہ حق لا یکون لغیره ولعبدی حق هما حقانی لا تجل حقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا برهانی ما شاء اللہ فالحج للرحمن دون رسوله وکذا الصلاة وزبز القربانی وحجر للہ البنات بیا زجر او گردی دا مشرکین اللہ لربنات اللہ تا نسبت لنو کے سبحانہ توبہ توبہ پاک دی اللہ دا داسی سپیرو نسبت لنو نا والہم ما اشتہون زجر اب دوی لدی آغا چی دوی غور رکی پاک پلہ خالکان غور رکی اللہ تا جنکہ نسبت کی او حال دا دی دا بشنا دم او چی خبر ورکی شیو دو دیتا زیرا بل ان صاف پیدا کی دود جنائے واللہ وجو گرزی مقددی مسودہ تور تور کرشے مسودہ تور وکزیم غم جنوی چو کوری لورو شی نو شنڈے مڑاوی شی اچپ شی روانی بڑا تیلہ کا سری ادھر خبر آنا اور خبر کو غم جن روان دے او حضرت کی وی یا توارا من القومی زان پٹی دا قومنا من سوی ما بشر بی دل وجی دا ناکار آغا زیرنا چی دیتا ورکر شوی دا یاد شا من سوی ما لوجی دا ناکار دا آغا زیرنا بشر بی چی دیتا ورکر شوی دا حضرت کی کریری بی ششو پن حضرت کی کریری بی کل پیولی کل شپگ اوی ایم سکو آیا اساتم دا زیرا حرف ما ایم سکو ایتا مبشر بھی ٹھیک شوا ذکر زمین مذکر دے علاہون سردہ ذلت نفسنا ام یدسو ٹھیک شوا علاہون سردہ رزانا پا ذلت نفس ام یدسو فی تراب یا خاک کم پا خارو کے علا ساما یحکمون دیر بدی خبری کئی دیر بدی فیصلی کئی مشرک بدبخت اللہ تبے د بنات و نسبت کو او حال دادی چی پخپل اول بنات خی پخپل اول بنات خوخ نو الک چی کم شیستا خوخ نی اللہ تبے نسبت کئے اسم دا غصی کنا من کدیر سو کو خوبیا رام رام چر توزی چی چا زیوشی کنا زی کنا او جماعت تراشی نو پیزار کی اول خود بوتان نو دوری تک ہوئی دم دم دم دم ہاں خدے منڈا کر راشکن جی سدی ری میں شیر بھانگو ہے کہنا چبانگ ہوئے سل روپئے او پلیٹ کی چینی اور لپاس کے سل روپئے تک سر نوٹ پرو تھی اور چکرے لوروشی نو رو مڑائے مڑائے راش تالی تالیبان استاد جی لے دل استاد جی لے دل دیا آواز لے گرتوں کا استاد جی راوے ہاں بھائی سب خیر دے یار جی بس تاؤ سخرا تم نو آنوائے سخیر بس جی کور کے بیماری ہوا نہیں ہوا خدے خیر کا تاثر بانگلہ راشے جب بانگلہ لارشی تب پلیٹ کے کہتا گھوڑی تک تورا اگلے پاس پنسوس روپئے یا ماتے ماتے چل یا دیر جی میں اخل اپنی چمنگ راضی تو خدے پر فیصلے لیکن خدے پر فیصلے رضا ہوئے بیا خود زوی او دسی دالک او دسی او د جنہ زیر خو یو پکار او کنه خودل زما مختدیان کو پخپل با می خان الحمدللہ زی تم چل خیر دے اللہ اللہ اہم سکوا تا ہو نا ام یدس فی تراب الا سا ما یحکمون للذین لا یؤمنون بالآخرہ ال پا دا چا چی مان رل پا اخرت مثل سو بد صفت تے بد حالت تے بدترین صفت تے سو آ حاجت تے اولاد ذکور تا نفرت تے دا اولاد انوسنا وللہ المثل اعلی او دا قرآن صفت نے دیو چت تا سو اے منزہ دے دا صفات دا مخلوقنا اول عزیز الحکیم غالب دے اکمتن مالک المثل اعلی کی صفات سلبیو تشارشوا العزیز الحکیم صفات ثبوتیو تشارشوا ولو یاخذو زجر ولو یاخذ اللہ الناس کہ نیول اللہ دا خلق پا اخذ عاجلی سرا دا سرا کہ اللہ نیول دا خلق پا اخذ عاجلی سرا عاجل بمخا پس فوری سرا بظلم پسف دا شرک دو دی ما ترکانی من دابا اللہ با نو پریخی پا دزمکی بانی یوز دابا لیکن اللہ مولت رکی دلاتا نیٹے مقرر اچھا سوا کراشا وقت مقرر رس بنشی دائن یو سات ولا استقدمون او مخبتی نشین من دابا پدے کے سوال دے روس بد حضے پدے رازی دابا خوئی چو کل ما یدب علا وجہ الارض نو انسان خو کفر کر دے شرک کر دے مشرک کافر نو دابا دی مرغو او دی پرندو سک کفر کرے دے چاہی بانے عذاب را دے اگر سک گناہ کر دے تو بعض علماء فرمائی چی دا عرص چی انسان دے پار دی نو چی انسان ختم شنو دی سوجود ضرورت سرے ستا خیال لے وردہ اوز یو طالب دے نو آگا خود طالب چی دے کنا آگا زان لک کپڑی جوڑی خدا نوی چی او جوڑا سپینا جوڑو ما یا سرا جوڑو ما آتی دی بکسے کے بکی دا ما سرا جوڑا خزشتے نو سرا جوڑا بسرا جوڑی ستا خیال لے چی خزشتے نو بیابا سرا جوڑی غم کئی کنا نہ مارغان خود انسان دے پار دی انسان لان مارغان سکے دیم جواب دار چی دی دابی نہ مراد مشرک دے ابن عباس سے فرمائے مانا ما ترک علیہا من دابا نہ بپر خلاف دزمکا من دابا اے من مشرکن یدبو او مشرک چی یدبو چی پا دزمکا بانے گرزی او دا مشرک تعبیر پا دابی سروکا زکا چی دا مشرک خود دا بینم لاند دی خوزا دا باورتوی لشوا این نشر دوابی دا بنا ویا جالونا دا دمخ کی یجالونا دی پار اعاده بودیہ حد دی صرف لپار ترتب دا اضافی دا سر تصفو السنتو ملکذب او لپار ترتب دا اثر چی لا جرمن لو من نار دی ویا جالونا للہ ادی جوڑی اللہ لرا نسبت کے اللہ تما یکرون آگا چیزان لبت گنی او بیانی دو دی جیب دروغ چان لو منو سنا چی دل پار خوشا دی دا جنت لا جرما خامخا ان لو من نارا دل پار دی اور وانم مفرتون او دی با اور تا مخ کی کرشی مفرتون مانا مقدمون الی النار تاللہ قسم دا اللہ دے لقد ارسلنا الی مومن شیطان اعمال شرکیہ فہو ولیہم اللہ دے مددگار دے دا شیطان چھ دے ولیہم دا مرگر دی مشرکانو الیوم پو دنیا کی ولوم عذابون علیم او دل پار عذاب دردناک دے فہو زمیر شیطان تراجع دے فہو آدا شیطان ولیوہم دوست دے خلق دے الیوم پو دنیا کی او پا آخرت کے بیا اعلانو کی چما نبی مشرقی کم وما انزلنا بیا ترغیب للقرآن وما انزلنا لے کر کتابا اور نظر آلے گلے من پتابا نی کتابا الا مگر دل پارا لتبین لهم چ بیان کے تو دی خلق تا الذی اغا مسئلہ اختلافو فی چ دی پک اختلاف کرو اور تفسیر نظم الدرر لکھی اختلافو فی من جمیع اموری دینا و دنیا تمام اغا مسائل چ داغی تعلق اموری دنیا سروی او کی اموری دین سروی واو دن دا قرآن ہدایت دے اور رحمت تیل پا دا قوم چی ایمان راوڑی بس دے دا پوری دو نوعی بیان شوی اول نوعی خلاصہ تاویلا بدے دے نوعی خلاصہ ہو گورا پا نوع ثانی کی ہوئی اللہ پاک اللہ وی ہر شے اللہ تا دے منقاد تی دکا نا ہر شے اللہ تا دے منقاد ملائک دیو کی انسان اور ہر سو چکی گی دا پہ حکم دا اللہ جنہ کئی دی کیا لکان راضی اس پہ فیصلو دا مہربان بس دو خبر شو گا نا ہر شے اللہ تے منقاد ملائک دیو کی انسان بیا ہویا ہر سو چکی گی دا پہ حکم دا اللہ جنہ کئی دی کیا لکان راضی اس پہ فیصلو دا مہربان اس دی زنا درے منو اشور و شواب المبارک فی کل شے ہو اللہ واللہ انزل من السماء ماء اللہ ذاتی چوری دبر نو بو فایا بالارض بیا اللہ بادی پد سرز مکا بعد موتیا پت بنجر کے دونا ابی شکا پجی کی برت نے دی لقوم یسمعون لپادا قوم چ قبلی دو خود حکم نا ذکر دے یسمعون دے اور مراتن یقبلون دے ہاں چ قبلی دو خود حکم نا وان لکم فی الانام لعبرا دلیل عقلی اور بے شکا لپارستاسو فی الانام پسارو کے لعبرتن اللہ دا قدرت دلائل دی عبرت دے پا قدرت تباری تعالی نسقی کم سکو منگ بتا سبان دے مما دا بازی دا غسینا فی بتونی چا پخیتو دو دوی کی دی من بین فرسن دمینز دا غشانونا و دمین او دمینز دوینونا لبنن پای شودہ شودہ خالصن سترا سائغا لشاربین چا سان تیری دن کی دی دمرو دسکن کنا انام جو کتا علاقہ کی قرآن لنی تلے او جماعت تنی تلے درس دا قرآن دے ندے آورے دے نو خام اخا پکور کی خوب اغوا لری کنا او پکور کی ببیزا خوب دی کنا او میخا خوب دی چی بغا پی وطن اللہ شی او کی دادر کرنی نو چی خوست کی کنا دا چی خو دا سی دے چی لوڑے نی خوچی چی دیوی چائے بولے کہنا چاہیے دا چائے نہیں سکے چائے یعنی دا پکار دے چاہیے کہ چرتا لاری کا نہ چاہ دا تو کورنی گوڑی راو اکل اور ڈوڑے در تو ماں تکڑا او ایسے دا سیر گوڑی دی پدرے سو بانے اور دیکھ ڈوڑے ماں تک اخرا خود چاہے در در نہ کرے سب بخیل بچے ہو چاہے پیالے را با نسکولا او چاہے خدا چاہے خوب اس کی کنا انو دی چیو کی دا شاو دا ما یو زیگه تقریق ما شاو دا ما تی نیجی شاو دا ما ازا زبایم جی شاو دا دیده بنا زمان خود دل پختار سا گرد باشا زیر دا شاو دا چکم دی دا خو پا چیو کی اچه وی شاو دا کنا دا سپین شی چی دا سپین شی چی منگو اتویو پای اتو اتو شاو دا وی دا چتن راغلی اپا کمی کارخانه کی جور دی نہ تب چا خود میخی کارخانے کی جور دی نہ میخا خود وین نہ ڈاکا میخا دشو نہ ڈاکا اب دی شاودو کی نہ سرخیشتے نہ بدبوئی پکار کو کہ جی سے سرخی مرخی معمولی معمولی وے او کیا گاؤں نے تو خوشان سے بدبوئی خوے کہنا یا سری مات نہ تپوس کو اتر سرو جمع کرو کی مائنا نا مائدے سے نہ مکرو کی گی ویوالی نہ مایا سی وہی نہیں سا مسالہ مائدہ کا مسالہ وما ته خو چاوي چې روزه په ماتي غوم اترو سره نو ما بیا خو روزه دا چې کور اوزي نو لارې لراغه ډیران نو بدګیشن روزه ماته شو چې ما خل راځي چې ته خوشبو وا نو خوشبو چې رالو چې روزه ماته شو ما په ډیران تیرې دوسر روزه نه مکرو کیږي لکه پي چې په لارې د ویني خوشان راځي او نه مکرو کیږي زمان پوش پای ہم خوب دیران را روان دی یو خواہ وینا در دیران وینا دا بل خواہ خوشان دی پای مکرو دی پای ملاوی کی نمولی سے باش پارس روپے کلو دی دلتا آگا ہم چلے با اللہم چی پای وی حضرت روی کن اب خلق دیرو خیال شیری بای پایو کی اوبا چول حرام دی خواہ پایو کی اوبا چول حرام دی نو خلا کوئی قسم می دی پا خدای چا پا پایو که میو بند نی دیا چولی او خیار سوالی چا کم لوخی که مقوامی خلاشی نایی که مخی نو بو آچی انا بیا کنی پاس انا پای قسم دی چا پا پایو که میو بند نی دیا چولی لستی آوی زکا چا پایو که خوب نی دیا چولی خوب بو که پایل شلی دی توای تا قسمو که چا تا پایو بند نی دی گرد کری نو گورا پاین نالکم